حیا رسول حیا رسول خشوع و خضوع سے سب نمازیں نہ بھاری ہو فجر و عشاء یا الہی. قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا, اگر وہ درست ہوئی تو اس نے کامیابی پائی, اور اگر اس میں کمی ہوئی تو وہ رسوا ہوا اور اس نے نقصان اٹھایا. کرم سے تو اپنے یہ توفیق دے دے ہو ہر پیر. جو شخص نماز کی حفاظت کرے اس کے لیے نماز قیامت کے دن نور دلیل اور نجات ہوگی. وہ حضور سے پر سب نمازیں نہ بھاری جو دولت کے باعث نماز ترک کرے گا تو اس کا قارون کے ساتھ حشر ہوگا, اگر ترک نماز کا سبب بدارت ہوگی تو فرعون کے وزیر حامان کے ساتھ حشر ہوگا. توفیق دے دے تہجد ہو ہر شب آدا یا الہی. کرم مختصر نماز کرنے کا طریقہ یا ہر پیر روزہ میرا یا الہی. کرم سے تو اپنے یہ توفیق دے دے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیك یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیك یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ سلطان باقرینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان قبولیت نشان ہے, تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے پیارے پیارے سائیں بھائیوں اور اسلامی بہنوں, قرآن و حدیث میں نماز پڑھنے کے بے شمار فضائل اور نہ پڑھنے کی سخت سزائیں بھاری دیں. چنانچہ پارہ 28 سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 9 میں ارشاد ربانی ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ترجمہ کنز الایمان, اے ایمان والو تمہارے مال نہ تمہاری اولاد کوئی چیز تمہیں اللہ عز و جل کے ذکر سے غافل نہ کرے, اور جو ایسا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں. حضرت سیدنا امام محمد بن احمد زہابی علیہ رحمت اللہ القوی کتاب الکبائر میں نقل کرتے ہیں کہ مفسرین کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالی کے ذکر سے مراد پانچ نمازیں ہیں. پس جو شخص اپنے مال یعنی خرید و فروخت, معیشت و روزگار, ساز و سامان اور اولاد میں مصروف رہے اور وقت پر نماز نہ پڑھے وہ نقصان اٹھانے والوں میں ہے. اللہ کے حبیب حبیب نبیب, ہم گناہگاروں, ہم گناہوں کے مریضوں کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے. قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا, اگر وہ درست ہوئی تو اس نے کامیابی پائی, اور اگر اس میں کمی ہوئی تو وہ رسوا ہوا اور اس نے نقصان اٹھایا. سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم رسول اکرم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے, جو شخص نماز کی حفاظت کرے اس کے لیے نماز قیامت کے دن نور دلیل اور نجات ہوگی, اور جو اس کی حفاظت نہ کرے اس کے لیے بروز قیامت نہ نور ہوگا اور نہ دلیل اور نہ ہی نجات. اور وہ شخص قیامت کے دن فرعون, قارون, حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. معاذ اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں, حضرت سیدنا امام احمد بن احمد زہابی علیہ رحمت اللہ القوی کتاب الکبائر میں بیان کرتے ہیں, بعض علماء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں کہ نماز کے تارک یعنی نماز ترک کرنے والے کو ان چار یعنی فرعون, قارون, حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ اس لیے اٹھایا جائے گا کہ لوگ عموماً دولت, حکومت, وزارت اور تجارت کی وجہ سے نماز کو ترک کرتے ہیں. جو حکومت کی مشغولیت کے سبب نماز نہیں پڑھے گا اس کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا, جو دولت کے باعث نماز ترک کرے گا تو اس کا قارون کے ساتھ حشر ہوگا, اگر ترک نماز کا سبب وزارت ہوگی تو فرعون کے وزیر حامان کے ساتھ حشر ہوگا, اور اگر تجارت کی مصروفیت کی وجہ سے نماز چھوڑے گا تو اس کو مکہ مکرمہ کے بہت بڑے کافر تاجر ابی بن خلف کے ساتھ بروز قیامت اٹھایا جائے گا. الامان الامان الامان. جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا تو عرض کی گئی, یا امیر المؤمنین نماز کا وقت ہے. فرمایا, جی ہاں سنیے, جو شخص نماز کو ضائع کرتا ہے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں. اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شدید زخمی ہونے کے باوجود نماز ادا فرمائی. حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت شفیع امت شہنشاہ نبوت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, وہ شخص اچھی طرح وضو کرے پھر نماز کے لیے کھڑا ہو اس کے رکوع و سجود اور قراءت کو مکمل کرے تو نماز کہتی ہے اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی. پھر اس نماز کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے اور اس کے لیے چمک اور نور ہوتا ہے, بس اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں, حتیٰ کہ اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے اور وہ نماز اس نمازی کی شفاعت کرتی ہے. اور اگر وہ اس کا رکوع و سجود اور قراءت مکمل نہ کرے تو نماز کہتی ہے اللہ تعالیٰ تجھے چھوڑ دے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا. پھر اس نماز کو اس طرح آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے کہ اس پر تاریکی چھائی ہوتی ہے اور اس پر آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. پھر اس کو پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پر مار دیا جاتا ہے. معاذ اللہ. حضرت سیدنا امام بخاری علیہ رحمت اللہ الباری فرماتے ہیں سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز پڑھتے ہوئے رکوع اور سجود پورے ادا نہیں کرتا تھا, تو اس سے فرمایا تم نے جو نماز پڑھی اگر اسی نماز کی حالت میں انتقال کر جاؤں تو حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر تمہاری موت واقع نہیں ہوگی. نسائی شریف کی روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تم کب سے اس طرح نماز پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا 40 سال سے. فرمایا تم نے 40 سال سے بالکل نماز ہی نہیں پڑھی اور اگر اسی حالت میں تمہیں موت آ گئی تو دین محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام پر نہیں مرو گے. معاذ اللہ معاذ اللہ. حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے لوگوں میں بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرے. عرض کی گئی یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز کا چور کون ہے؟ فرمایا رکوع اور سجدے پورے نہ کرے, یعنی وہ جو نماز کے رکوع اور سجدے پورے نہ کرے. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں معلوم ہوا مال کے چور سے نماز کا چور بدتر ہے, کیونکہ مال کا چور اگر سزا بھی پاتا ہے تو کچھ نہ کچھ نفقہ بھی اٹھا لیتا ہے, مگر نماز کا چور سزا پوری پائے گا, اس کے لیے نفقے کی کوئی صورت نہیں. مال کا چور بندے کا حق مارتا ہے جبکہ نماز کا چور اللہ عز و جل کا حق. یہ حالت ان کی ہے جو نماز کو ناقص پڑھتے ہیں. اس سے وہ لوگ درس عبرت حاصل کریں جو سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں, اول تو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور جو پڑھتے ہیں ان کی اکثریت سنتیں سیکھنے کے جذبے کی کمی کے باعث آج کل صحیح طریقے سے نماز پڑھنے سے محروم رہتی ہے. یہاں مختصراً نماز پڑھنے کا طریقہ پیش کیا جاتا ہے. برائے مدینہ بہت زیادہ غور سے سنیے اور نمازوں کی اصلاح فرمائیے. خشوع و خضوع سے پڑھ سب نمازیں نہ بھاری ہو فجر و عشاء یا الہی. شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے آپ نے نماز سے متعلق آیات اور روایات بیان فرمائی ہیں, برائے کرم نماز پڑھنے کا طریقہ بھی ارشاد فرما دیجیے. غور سے سنیے اور صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ سنیے توجہ کے ساتھ, تو کافی تفصیل ہے اس میں اور انشاءاللہ عملی طریقہ بھی آپ کو بتایا جائے گا باب وضو قبلہ روح اس طرح کھڑے ہوں کہ دونوں پاؤں کے پنجوں میں چار انگل کا فاصلہ رہے اور دونوں ہاتھ کانوں تک لے جائیے کہ انگوٹھے کان کی لو سے چھو جائیں اور انگلیاں نہ ملی ہوئی ہوں نہ خوب کھلی بلکہ اپنی حالت پر نارمل رکھیں اور ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہوں نظر سجدے کی جگہ. اب جو نماز پڑھنا ہے اس کی نیت یعنی دل میں اس کا پکا ارادہ کیجئے ساتھ ہی زبان سے بھی کہہ لیجئے کہ زیادہ اچھا مثلا نیت کی میں نے آج کی ظہر کی چار رکعت فرض نماز کی. اگر بعد جماعت پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی کہہ لیجئے پیچھے اس امام کے. اب تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ نیچے لائیے اور ناف کے نیچے اس طرح باندھیے کہ سیدھی ہتھیلی کی گدی الٹی ہتھیلی کے سرے پر اور بیچ کی تین انگلیاں الٹی کلائی کی پیٹ اور انگوٹا اور چنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی کلائی کے اگل بغل. اب اس طرح سنا پڑھیے سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے اور اب سورۃ الفاتحہ پڑھ لیجئے. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورہ فاتحہ ختم کر کے آمین آہستہ کے لیے. پھر تین آیات یا ایک بڑی آیت جو تین چھوٹی آیتوں کے برابر ہو یا کوئی سورت مثلا طول و اللہ شریف پڑھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اب الله اكبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیے اور گھٹنوں کو اس طرح ہاتھ سے پکڑیے کہ ہتھیلیاں گھٹنوں پر اور انگلیاں اچھی طرح پھیلی ہوئی ہوں, پیٹھ بچی ہوئی اور سر پیٹھ کی سیدھ میں ہو, اونچا نیچا نہ ہو اور نظر قدموں پر. کم از کم تین بار رکوع کی تسبیح پڑھیے یعنی سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. پھر تسبیح کہیے یعنی سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیے. اس طرح کھڑے ہونے کو قومہ کہتے ہیں. اگر آپ منفرد ہیں یعنی اکیلے نماز پڑھیں تو اس کے بعد کہیے اللہم ربنا ولک الحمد. پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اس طرح سجدے میں جائیے کہ پہلے گھٹنے زمین پر رکھیے پھر ہاتھ پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں اس طرح سر رکھیے کہ پہلے ناک پھر پیشانی. اور یہ خاص خیال رکھیے کہ ناک کی نوک نہیں بلکہ ناک کی ہڈی لگے اور پیشانی زمین پر جم جائے. نظر ناک پر رہے, بازوؤں کو کروٹوں سے, پیٹ کو رانوں سے اور رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھیے. ہاں اگر با جماعت نماز پڑھتے ہوئے صف میں ہو تو بازو کروٹوں سے لگا رکھیے. آپ دونوں پاؤں کی دسوں انگلیوں کا رخ اس طرح قبلے کی طرف رہے کہ دسوں انگلیوں کے پیٹ یعنی انگلیوں کے تلووں کے ابھرے ہوئے حصے زمین پر لگے رہیں, ہتھیلیاں بچی رہیں اور انگلیاں قبلہ رو رہیں مگر کلائیاں زمین سے لگی ہوئی مت رکھیے. اور اب کم از کم تین بار سجدے کی تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی کہیے. پھر سر اس طرح اٹھائیے کہ پہلے پیشانی پھر ناک پھر ہاتھ اٹھیں پھر سیدھا قدم کھڑا کر کے اس کی انگلیاں قبلہ رخ کر دیجئے اور الٹا قدم بچھا کر اس پر خوب سیدھے بیٹھ جائیے اور ہتھیلیاں بچھا کر رانوں پر گھٹنوں کے پاس رکھیے کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں قبلے کی جانب اور انگلیوں کے سرے گھٹنوں کے پاس ہوں۔ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ پھر کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہریے۔ اس وقفے میں اللہم اغفر لی، یعنی اے اللہ عزوجل میری مغفرت فرما، کہہ لینا سنت ہے۔ اردو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہم اغفر لی کہہ دیا یہ کافی ہے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلے سجدے ہی کی طرح دوسرا سجدہ کیجئے۔ اب اسی طرح پہلے سر اٹھائیے، پھر ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھ کر پنجوں کے بل کھڑے ہو جائیے۔ اٹھتے وقت بغیر مجبوری زمین پر ہاتھ سے ٹیک مت لگائیے، یہ آپ کی ایک رکعت پوری ہوئی۔ اب دوسری رکعت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلے ہی کی طرح سورۃ الفاتحہ اور سورہ پڑھیے، اور پہلے ہی کی طرح رکوع اور سجدے کیجیے۔ دوسرے سجدے سے سر اٹھانے کے بعد سیدھا قدم کھڑا کر کے الٹا قدم بچھا کر بیٹھ جائیے۔ دو رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد بیٹھنا قعدہ کہلاتا ہے۔ اب قعدے میں تشہد پڑھیے۔ تشہد یہ ہے: التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جب تشہد میں لفظ لا کے قریب پہنچے تو سیدھے ہاتھ کی بیچ کی انگلی اور انگوٹھے کا ہلکا بنا لیجئے، اور چنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی اور بنسر یعنی اس کے برابر والی انگلی کو ہتھیلی سے ملا دیجئے، اور اشہد ال کے فوراً بعد لفظ لا کہتے ہی کلمے کی انگلی اٹھائیے، مگر اس کو ادھر ادھر مت ہلائیے، یوں کرنا یہ وغیرہ نہ ہو، بلکہ بالکل یعنی کہ نارمل رکھیے، اور لفظ اللہ پر گرا دیجئے اور فوراً سب انگلیاں سیدھی کر لیجئے۔ اب اگر دو سے زیادہ رکعتیں پڑھنی ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیے۔ اگر فرض نماز پڑھ رہے ہیں تو تیسری اور چوتھی رکعت کے قیام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمد شریف پڑھیے، سورت ملانے کی ضرورت نہیں، باقی افعال اسی طرح بجا لائیے۔ اور اگر سنت و نفل ہو تو سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھی ملائیے۔ ہاں اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو کسی بھی رکعت کے قیام میں قراءت نہ کیجئے، خاموش کر رہیے۔ پھر چار رکعتیں پوری کر کے قعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد درود ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پڑھیے۔ درود ابراہیم یہ ہے: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پھر کوئی سی دعائیں معصورہ پڑھیے۔ قرآن و حدیث میں جو دعائیں وارد ہوئی اس کو دعائیں معصورہ کہتے ہیں۔ مثلا یہ قرآنی دعا پڑھ لیجئے، اس میں اللہم کا اضافہ ہے، قرآن پاک میں لفظ اللہم نہیں ہے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ پھر نماز ختم کرنے کے لیے پہلے سیدھے کندھے کی طرف منہ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیے، اور اسی طرح الٹے کندھے کی طرف۔ اب نماز ختم ہوئی۔ یہ نماز کا طریقہ جو بیان کیا گیا وہ اکیلے مرد کی نماز کا ہے اور حنفی مذہب کے مطابق ہے. شافعی، مالکی، حنبلی اسلامی بھائی یہ اپنے اپنے مذہب کے علماء سے طریقہ سیکھیں. خشوع و خضوع سے پڑھ سب نمازیں نہ بھاری ہو فجر و عشاء یا الہی. نماز میں بعض باتیں فرض ہیں کہ اس کے بغیر نماز ہوگی نہیں، بعض واجب کے اس کا جان بوجھ کر چھوڑنا گناہ، اور توبہ کرنا اور نماز کا پھر سے پڑھنا واجب. ہر شب آدا یا الہی کرم سے تو اپنے یہ توفیق دے. عورت کے لیے ان پانچ اعضاء، منہ کی ٹکلی، دونوں ہتھیلیاں اور دونوں پاؤں کے تلووں کے علاوہ سارا جسم چھپانا لازمی ہے. دے دے کروں بھی آدا یا خوشو. یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے کہ باریک کپڑے میں نماز پڑھنا کیسا؟ اگر ایسا باریک کپڑا پہنا جس سے بدن کا وہ حصہ جس کا نماز میں چھپانا فرض ہے نظر آئے، یا جلد یا چمڑی کا رنگ ظاہر ہو، نماز نہ ہوگی. اپنے توفیق دے دے تہجد ہو ہر شب آدا یا الہی کرم سے تو اپنے یہ توفیق دے دے. شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، آپ نے ابھی نماز کا طریقہ جو ہمیں بتایا، تو کیا اسلامی بہنوں اور اسلامی بھائیوں کی نماز میں کچھ فرق ہے؟ حنفی اسلامی بہنیں توجہ فرمائے کہ ان کا چند جگہ پر مردوں سے فرق ہے. اسلامی بہنیں تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ کندھوں تک اٹھائیں اور چادر سے باہر نہ نکالیں. قیام میں الٹی ہتھیلی سینے پر چھاتی کے نیچے رکھ کر اس کے اوپر سیدھی ہتھیلی رکھیں. رکوع میں تھوڑا جھکیں، یعنی اتنا کہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ دیں، زور نہ دیں اور گھٹنوں کو نہ پکڑیں، اور انگلیاں ملی ہوئی اور پاؤں جھکے ہوئے رکھیں. مردوں کی طرح خوب سیدھے نہ کریں، سجدہ سمٹ کر کریں، یعنی بازو کروٹوں سے، پیٹ ران سے، اور ران پنڈلیوں سے، اور پنڈلیاں زمین سے ملا دیں، اور دونوں پاؤں پیچھے نکال دیں، اور قعدے میں دونوں پاؤں سیدھی طرف نکال دیں، اور الٹی سرین پر بیٹھیں، اور سیدھا ہاتھ سیدھی ران کے بیچ میں اور الٹا ہاتھ الٹی ران کے بیچ میں رکھیں. باقی سب طریقہ اسی طرح ہے جو مردوں کا طریقہ آپ نے سنا. عیسائی بہنیں نماز کا تفصیلی طریقہ اور دیگر وضو، غسل، حیض، نفاس وغیرہ کے احکام جاننے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب اسلامی بہنوں کی نماز حنفی کا مطالعہ فرمائیں. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کیا اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو نماز میں کچھ خاص تاکیدیں بھی ہیں؟ دیکھیے جو طریقہ ہے نماز, نماز میں بعض باتیں فرض ہیں کہ اس کے بغیر نماز ہوگی نہیں, بعض واجب کہ اس کا جان بوجھ کر چھوڑنا گناہ اور توبہ کرنا اور نماز کا پھر سے پڑھنا واجب, اور بھول کر چھٹنے سے سجدہ سہو واجب, اور بعض سنت موقعہ ہے کہ جس کے چھوڑنے کی عادت بنا لینا گناہ ہے, اور بعض مستحب ہیں کہ جس کا کرنا ثواب اور نہ کرنا گناہ نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہم یہ اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مرد کے لیے ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت بدن کا سارا حصہ چھپا ہوا ہونا ضروری ہے, کیا عورت کے لیے اس سے زائد ہے؟ عورت کے لیے ان پانچ اعضاء, منہ کی تکلی, دونوں ہتھیلیاں اور دونوں پاؤں کے تلووں کے علاوہ سارا جسم چھپانا لازمی ہے. البتہ اگر دونوں ہاتھ گٹوں تک, پاؤں تخنوں تک مکمل ظاہر ہو تو ایک مفتابہی قول پر نماز درست ہے. حضور آپ نے یہ مفتابہی قول فرمایا, اس سے کیا مراد ہے؟ فقہ کرام کے بہت سارے اقوال ہوتے ہیں بسا اوقات ایک ہی مسئلے میں, تو ان میں پھر مفتی جو ہوتے ہیں مفتیان کرام وہ غور کرتے ہیں کہ ان میں کون سے قول کی یہاں حاجت ہے, تو یہ اپنے اصولوں کے مطابق کسی قول کو پھر کسی قول پر فتویٰ دیتے ہیں. جس قول پر فتویٰ دیا جاتا ہے نا اس کو مفتابہی قول کہتے ہیں. مفتابہی قول یعنی جس قول پر فتویٰ دیا جاتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد. یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے کہ باریک کپڑے میں نماز پڑھنا کیسا؟ اگر ایسا باریک کپڑا پہنا جس سے بدن کا وہ حصہ جس کا نماز میں چھپانا فرض ہے نظر آئے, یا جلد یعنی چمڑی کا رنگ ظاہر ہو, نماز نہ ہوگی. آج کل باریک کپڑوں کا رواج بڑھتا جا رہا ہے, ایسے باریک کپڑے کا پاجامہ پہننا جس سے ران یا ستر کا کوئی حصہ چمکتا ہو علاوہ نماز کے بھی حرام ہے. بابا آج کل تو ہمارے یہاں اسکن ٹائٹ پینٹیں پہنی جاتی ہیں, یہ فیشن ہے. اچھا, اور یہ بھی معلومات میں بات آئی ہے کہ اس طرح کا لباس مرد اور عورت یعنی لڑکے اور لڑکیاں دونوں کا مطلب مساوی اس طرح کا لباس ہے, اور دیگر یہ کہ اس طرح کی بھی آج کل پینٹ اور ٹی شرٹ وغیرہ پہنی جاتی ہیں بابا, کہ ٹی شرٹ اتنی چھوٹی ہوتی ہے وہ پینٹ کے اندر تو جا نہیں سکتی, اس کی سائز ہی چھوٹی ہوتی ہے. تو اگر کوئی شخص رکو کی حالت میں آئے یا سجدے کی حالت میں بالفرض آ جائے تو اس کے پیچھے کا حصہ اتنا نمایاں ہو جاتا ہے کہ پینٹ اس کی نیچے ہو جاتی ہے, ٹی شرٹ اس کی اوپر ہو جاتی ہے, اور جو حصہ نظر نہیں آنا چاہیے تھا وہ بھی نظر آتے کی کیفیت بن سکتی ہے. تو یہ حالات جو آج ہمارے یہاں پیدا ہوئے ہیں, براہ کرم اس معاملے میں بھی کچھ نصیحت فرما دیں. ایسا لباس پہننا ظاہر ہے کہ اچھی بات تو نہیں ہے, عام لوگوں کے سامنے ایسا لباس پہننا منع ہے, اور عورتوں کے لیے بدرجہ اولا ممانعت. یہ کہ خود پہننے والے کو سوچنا چاہیے کہ کتنی بڑی شرم کی بات ہے کہ جن اعضاء کو شریعت نے چھپانے کا حکم دیا ان کو کپڑے میں لپیٹ کر دوسروں کو دیکھنے کی دعوت دینا, کیا بدنگاہی کرو، حالانکہ ہمیں تو لوگوں کو نفع پہنچانا چاہیے، ذہن نصیب ہم ایسا نفع پہنچائے کہ ہمارا نفع اٹھاتے ہوئے لوگ جنت میں چلے جائیں. سبحان اللہ. حدیث پاک میں خیر الناس ہے من ینفع الناس، یعنی لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے. تو یہ کیسا شخص ہے جس نے ایسا لباس پہنا کہ لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے؟ کیا بدنگاہی کرو. پاپا کسی نے بتایا تھا کہ آج کل ماڈرن نوجوان لڑکیاں، ان کا لباس کچھ اس طرح کا ہو گیا ہے کہ جینس کی پینٹ اور اوپر اتنی چھوٹی ٹی شرٹ کہ اس سے کمر اور پیٹ کا نظر آنا ضروری ہو، یہ فیشن کے طور پر پہنتی ہیں. کسی نے یہ معلومات میں اضافہ کیا تھا میری، کچھ ان کے لیے بھی کچھ بیان فرما دے پاپا. یہ تو ان حدیثوں کے مطلب پیشن گوئیوں کا اظہار ہے، حدیثوں میں یہ مضامین موجود ہیں کہ دو رائے گا کہ عورتیں لباس پہنیں گی مگر وہ ننگی ہوں گی. اس کے نظارے کہ بالکل ادھورے ادھورے لباس عورتیں پہننے لگی ہیں. جتنی عورتوں میں فیشن ہے اتنی مردوں میں فی الحال نہیں ہے، مردوں میں بہت ہے لیکن عورتوں میں اس سے کہیں زیادہ. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ آج کل عورتیں ململ کی چادر پہن کر سر سے جس میں بال وغیرہ جھلکتے ہیں نماز ادا کرتی ہیں، تو اس کے بارے میں کیا حکم؟ ململ کی باریک چادر، لونگ بھی بولتے ہیں اس کو، تو ایسی باریک چادر نماز میں اوڑھنا جس سے بالوں کی سیاہی چمکتی ہے، یا ایسا لباس پہننا جس سے اعضا کا رنگ نظر آتا ہے، تو ایسے لباس میں نماز نہیں ہوتی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کسی شخص کا نماز میں سینہ قبلے سے پھر جائے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ نمازی نے بلا عذر جان بوجھ کر قبلے سے سینہ پھیر دیا، اگر یہ فوراً ہی قبلے کی طرف ہو گیا نماز فاسد ہوئی، اور اگر بلا قصد پھر گیا اور بقدر تین بار سبحان اللہ کہنے کے وقفے سے پہلے واپس قبلہ رخ ہو گیا تو فاسد نہ ہوئی. البتہ صرف منہ قبلے سے پھرا تو واجب ہے کہ فوراً قبلے کی طرف منہ کر لے اور نماز نہ جائے گی، مگر بلا عذر ایسا کرنا مکروہ تحریم ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. امیر اہل سنت یہ ارشاد فرمائیے کہ ایسی جگہ پہ ہوں جہاں پر قبلے کی سمت کا تعین ہی نہ ہو سکتا ہو، اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ اگر ایسی جگہ پر ہیں جہاں قبلے کی شناخت کا کوئی ذریعہ نہیں، نہ کوئی ایسا مسلمان موجود جس سے پوچھ کر معلوم کیا جا سکے، تو تحری کیجئے یعنی سوچئے، اور جدھر قبلہ ہونا دل پر جمے ادھر ہی رخ کر لیجئے، آپ کے حق میں وہی قبلہ ہے. تحری کر کے نماز پڑھی بعد میں معلوم ہوا کہ قبلے کی طرف نماز نہیں پڑھی، نماز ہو گئی، لوٹانے کی حاجت نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. میرے اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کسی ایسی جگہ ایک مدنی قافلہ ہو کہ وہاں قبلے کی شناخت کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اور امیر قافلہ نے کسی سن تحری کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی، تو کیا دیگر شرکاء قافلہ امیر قافلہ کی سمت ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے. فقہائے کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں ایک شخص تحری کر کے یعنی سوچ کر نماز پڑھ رہا ہو، دوسرا اس کی دیکھا دیکھی اسی سمت نماز پڑھے گا تو نہیں ہوگی. دوسرے کے لیے بھی تحری کرنے کا حکم ہے، بے شک یعنی کہ ایک کا ذہن جمع کے قبلہ اس طرف ہے اب وہ اس طرف نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرے کا ذہن جمع کے نہیں اس کے بالکل الٹ ہے قبلہ تحریر اس نے کی تو اب یہ الٹ نماز پڑھے دونوں کی اپنی اپنی سمتیں تحریر کے مطابق دونوں کی نماز ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب محمد. یا سیدی آپ نے نماز کی چوتھی شرط وقت بیان کی کہ جو نماز پڑھنی ہے اس کا وقت ہونا ضروری ہے, برائے کرم اس کی کچھ وضاحت فرما دیں. مثلا آج کی نماز عصر ادا کرنا ہے تو یہ ضروری ہے کہ عصر کا وقت شروع ہو جائے, اگر وقت عصر شروع ہونے سے پہلے ہی پڑھ لی تو نماز نہ ہوگی. عموماً مساجد میں نظام الاوقات کے نقشے آویزہ ہوتے ہیں, ان میں جو مستند توقیت دان کے مرتب کردہ اور علماء اہل سنت کے مصدقہ ہوں ان سے نمازوں کے اوقات معلوم کرنے میں سہولت رہتی ہے. اسلامی بہنوں کے لیے اول وقت میں نماز فجر ادا کرنا مستحب ہے اور باقی نمازوں میں بہتر یہ ہے کہ مردوں کی جماعت کا انتظار کریں, جب جماعت ہو چکے پھر پڑھیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب علی محمد. بارگاہ امیر اہل سنت میں عرض ہے کہ اگر کوئی کسی سمت تحری کر کے نماز پڑھ رہا ہو پھر اسی نماز کے دوران کسی اور سمت ذہن جمع, تو کیا وہ نماز اسی سمت جاری رکھے گا یا اپنی سمت تبدیل کر لے گا؟ فوراً سمت تبدیل کر لے, اس طرح اس کا بار بار ذہن اگر جمتا رہا تو چاروں طرف گھوم پھر کر بھی اگر نماز پڑھی تو بھی ہو جائے گی. یعنی اس طرح چہرہ گھماتا رہا ایک رکعت میں اس طرف رہا سیدھے ہاتھ کی طرف دوسری رکعت میں ذہن جمع کے نہیں نہیں الٹے ہاتھ کی پھر ذہن میں اگر تو بالکل پیچھے سے کعبہ جو تو پھر بھلے یوں نمازوں میں یہ سمت بدلتا رہے نماز ہو جائے گی. اچھا نظام الاوقات کے تعلق سے عرض کر دوں کہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر ساری دنیا کا نظام الاوقات موجود ہے, تو آپ اپنے شہر کے مطابق دیکھ لیجئے اور چاہیں تو اس کی پرنٹ آؤٹ کر لیجئے اور اپنے گھر میں آویزہ کر لیجئے تو سب انشاءاللہ دیکھ سکیں گے. آپ کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت نہیں تو کسی اور اسلامی بھائی سے پرنٹ آؤٹ حاصل کر لیجئے, دنیا میں کہیں بھی ہوں آپ نظام الاوقات خود نکال سکتے ہیں. اس میں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ہر رسالے اور ہر کتاب اور ہر کیسٹ اور ہر وی سی ڈی پر چھپی بھی موجود ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ فتح رضویہ شریف میں اوقات کا جاننا سب پر فرض ہے, فرض عین ہے کہ اوقات جانتا ہوں. اب یہ تو اللہ ان پر رحم کرے توقیف دانوں پر کہ انہوں نے واقعی اوقات جاننا ہمارے لیے بہت آسان کر دیا. نظام الاوقات کے ذریعے نمازوں کا سمجھ آ جاتی ہے, سحری افطاری کا وقت سمجھ میں آ جاتا ہے الحمدللہ, مگر اس کی تفصیلی معلومات تو ظاہر پڑھ کر یا سن کر ہی ہوگی کہ کس وقت نماز کا وقت ہوتا ہے, کس وقت نماز کا وقت ختم ہوتا ہے, کون سی نماز کا سلام وقت کے اندر اندر پھر جانا چاہیے, کون سی نماز ایسی ہے کہ تکبیر تحریمہ وقت کے اندر ہو جائے اور اس کے بعد اگر بقیہ رکعتیں پڑھیں تو نماز ہو جاتی ہے, ساری اس کی تفصیلی معلومات کے لیے آپ کو بہار شریعت پڑھنی ہوگی اور انشاءاللہ کافی حد تک اس میں بھی مسائل مل جائیں گے نماز کے احکام. یا سیدی یہ سنا ہے کہ عشاء کی نماز کا وقت 12 بجے ختم ہو جاتا ہے, کیا یہ درست ہے؟ نہیں, اس کا 12 بجے سے تعلق نہیں ہے. عشاء کا وقت جب شفق ڈوب جاتی ہے, سیاہی پھیل جاتی ہے تو رات آ جاتی ہے تو عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور یہ صبح صادق تک رہتا ہے. افضل وقت دوسری تیائی میں یعنی رات کے تین حصے کر لیجیے. مثال کے طور پر 12 گھنٹے کی رات ہے تو ابتدائی 4 گھنٹے یہ ایک تیائی ہوئی, وسطی 4 گھنٹے دوسری تیائی, اور آخری 4 گھنٹے یہ تیسری تیائی. تو دوسری تیائی میں افضل ہے عشاء کا وقت, مستحب ہے, اور تیسری تیائی میں مکروہ وقت ہے. تو اگر فرض رکعت کی تکبیر تحریمہ کہہ لی اور صبح صادق ہو گئی, عشاء کا وقت جاتا رہا مگر تکبیر تحریمہ وقت کے اندر پڑھ لیے, تو اس لیے چاروں رکعتیں پوری کر لے, نمازیں ہو گئی, نماز فرض نماز ادا ہو گئی, سنت اور وتر رہ گئے کیونکہ وقت جا چکا. اگر فرض ادا ہو گئے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ ارشاد فرمائیں کہ کون سی نماز کا وقت کے اندر اندر سلام پھرنا ضروری ہے اور کون سی نماز کا وقت کے اندر فقط تکبیر تحریمہ کا ہونا ضروری ہے. دیکھیے فجر جمعہ اور عیدین کی نمازیں, میٹھی عید اور بقر عید کی جو عید کی نمازیں ہوتی ہیں, تو فجر جمعہ اور عیدین میں وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے سلام پھرنا ضروری ہے. باقی نمازوں میں, باقی فرض نمازوں میں تکبیر تحریمہ اگر وقت کے اندر کہہ لی تو یہی کافی ہے, نماز ہو جائے گی, جبکہ اسی نماز کو پوری کرنے میں کامیاب ہو گیا. توڑ دی یا ٹوٹ گئی تو پھر ظاہر ہے کہ وقت ہی جا چکا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خشوع خضوع سے پڑھو سب نمازیں نہ بھاری ہو فجر و عشاء یا الہی. خشوع و خضوع سے پڑھو سب نمازیں نہ بھاری ہو فجر و عشاء یا الہی. پیارے باپا جان, یہ ارشاد فرمائیے کہ نماز کے کتنے اور کون کون سے فرائض ہیں؟ نماز کے 7 فرائض ہیں. جد ہو ہر شب آدا یا الہی کرم سے تو اپنے. پہلی رکعت کا رکوع مل گیا تو تکبیر اولی کی فضیلت پا گیا. تیر روزہ میرا یا الہی کرم سے تو قراءت اس کا نام ہے کہ تمام حروف مخارج سے ادا کیے جائیں. اوابی بھی ادا یا الہ. خشوع خضوع سے پڑھو فرضوں میں ٹھہر ٹھہر کر قراءت کرے, ترابی میں متوسط ٹھہرنا تو اس میں بھی مطلب متوسط, اور رات کے نوافل میں جلد پڑے. کرم سے تو اپنے یہ توفیق دے دے. کوئی پائی پیسہ نہیں, قاعدہ بھی فری. بھائی ہم قاعدہ آپ کو دیں گے, کہیں آپ پڑھتے ہوں آپ 2 روپے قاعدہ بھی مت خریدو, ہم آپ کو دیں گے. آپ کی مہربانی ہوگی, بڑا احسان ہوگا کہ ہم سے آپ پڑھ لیں. اپنے لیے توفیق دے دے ہو ہر پیر روزہ میرا یا الہی کرم سے تو اپنے یہ توفیق دے دے. پیارے باپا جان یہ ارشاد فرمائیے کہ نماز کے کتنے اور کون کون سے فرائض ہیں؟ نماز کے 7 فرائض ہیں. نمبر 1 تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قیام، نمبر 3 قراءت، نمبر 4 رکوع، نمبر 5 سجود، نمبر 6 قعدہ اخیرہ، نمبر 7 خروج بسنہ. اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امیر اہل سنت کی بارگاہ سراپا عقیدت میں عرض ہے کہ ان فرائض کی کچھ وضاحت بھی فرما دیجیے. نمبر 1 تکبیر تحریمہ. در حقیقت تکبیر تحریمہ یعنی تکبیر اولہ شرائط نماز میں سے، مگر نماز کے افعال سے بالکل ملی ہوئی ہے، اس لیے اسے نماز کے فرائض سے بھی شمار کیا گیا ہے. مقتدی نے تکبیر تحریمہ کا لفظ اللہ امام کے ساتھ کہا، مگر اکبر امام سے پہلے ختم کر لیا تو نماز نہ ہوگی. امام کو رکوع میں پایا اور تکبیر تحریمہ کہتا ہوا رکوع میں گیا، یعنی تکبیر اس وقت ختم ہوئی کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے تک پہنچ جائے، نماز نہ ہوگی. ایسے موقع پر قاعدے کے مطابق پہلے کھڑے کھڑے تکبیر تحریمہ کہہ لیجئے، اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کیجئے. امام کے ساتھ اگر رکوع میں معمولی سی بھی شرکت ہو گئی تو رکعت مل گئی. اگر آپ کے رکوع میں داخل ہونے سے قبل امام کھڑا ہو گیا تو رکعت نہ ملی. جو شخص تکبیر کے تلفظ پر قادر نہ ہو، مثلا گونگا ہو یا کسی اور وجہ سے زبان بند ہو گئی ہو، اس پر تلفظ لازم نہیں، دل میں ارادہ کافی ہے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بعض لوگ اللہ اکبر کے بجائے اللہ اکبر کہتے ہیں، کیا اس سے نماز میں کچھ فرق پڑتا ہے؟ لفظ اللہ کو اللہ یا اکبر کو اکبر یا اکبار کہا نماز نہ ہوگی، بلکہ اگر ان کے معنی فاسدہ سمجھ کر جان بوجھ کر کہے تو کافر ہے. اللہ کو اللہ اور اکبر کو اکبر یا اکبار کہنے سے اس کے معنی جو ہیں بالکل تبدیل ہو جاتے ہیں. جیسے اللہ کو اللہ کہا تو اللہ کے معنی جو ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ کیا اللہ ہے. نمازوں کی تعداد زیادہ ہونے کی صورت میں پیچھے آواز پہنچانے والے مکبروں کی اکثریت علم کی کمی کے باعث آج کل اکبر کو اکبار کہتی سنائی دیتی ہے. اس طرح ان کی اپنی نماز بھی ٹوٹتی اور ان کی آواز پر جو لوگ انتقالات کرتے یعنی نماز کے ارکان ادا کرتے ہیں ان کی نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے. لہذا بغیر سیکھے کبھی مکبر نہیں بننا چاہیے. پہلی رکعت کا رکوع مل گیا تو تکبیر اولیٰ کی فضیلت پا گیا. قیام کمی کی جانب، قیام کی حد یہ ہے کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک نہ پہنچے، اور پورا قیام یہ ہے کہ سیدھا کھڑا ہو. قیام اتنی دیر تک ہے جتنی دیر تک قراءت ہے، بقدر قراءت فرض قیام بھی فرض، بقدر واجب واجب، اور بقدر سنت سنت. فرض فطر عیدین اور سنت فجر میں قیام فرض ہے. اگر بلا عذر صحیح کوئی یہ نمازیں بیٹھ کر ادا کرے گا تو نہ ہوں گی. کھڑے ہونے سے محض کچھ تکلیف ہونا عذر نہیں، بلکہ قیام اس وقت ثابت ہوگا کہ کھڑا نہ ہو سکے یا سجدہ نہ کر سکے. کھڑے ہونے یا سجدہ کرنے میں زخم بہتا ہے یا کھڑے ہونے میں قطرہ آتا ہے یا چوتھائی صدر کھلتا ہے یا قراءت سے مجبور محض ہو جاتا ہے، یوں ہی کھڑا ہو سکتا ہے مگر اس سے مرض میں زیادتی ہوتی ہے یا دیر میں اچھا ہوگا یا ناقابل برداشت تکلیف ہوگی تو بیٹھ کر پڑے. اگر عصا یا بیساکھی، خادم یا دیوار پر ٹیک لگا کر کھڑا ہونا ممکن ہے تو فرض ہے کہ کھڑا ہو کر پڑھے. اگر صرف اتنا کھڑا ہونا ممکن ہے کہ کھڑے کھڑے تکبیر تحریمہ کہہ لے گا تو فرض ہے کہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ لے، اور اب کھڑا رہنا ممکن نہیں تو بیٹھ جائے. آج کل مساجد میں کرسیاں رکھنے کا رواج ہوتا جا رہا ہے، یعنی جس کو کھڑے ہو کر پڑھنے میں معمولی بھی تکلیف ہو تو وہ دعوت دی جاتی ہے گویا کرسی حاضر ہے، تشریف رکھیے. تو یہ سمجھ سے باہر ہے. تو مسئلہ بہرحال آپ نے سنا، تو خبردار بعض لوگ معمولی سی تکلیف یا زخم کی وجہ سے فرض نمازیں بیٹھ کر پڑھتے ہیں. وہ بیان کردہ حکم شرعی پر غور فرمائیں. یاد رکھیے جتنی نمازیں قدرت قیام یعنی کھڑے ہو کر پڑھنے کے باوجود بیٹھ کر ادا کی ہوں ان کا لوٹانا فرض ہے. اسی طرح ویسے ہی کھڑے نہ رہ سکتے تھے مگر عصا یا دیوار یا آدمی کے سہارے کھڑے ہونا ممکن تھا مگر بیٹھ کر پڑھتے رہے تو ان کی بھی نمازیں نہ ہوئیں. ان نمازوں کا لوٹانا فرض ہے. عورتوں کے لیے بھی یہی حکم ہے، یہ بھی بغیر شرعی اجازت کے بیٹھ کر نمازیں نہیں پڑھ سکتی. بعض اوقات بیماریوں میں، آپریشنوں میں، زخموں میں ڈاکٹر لوگ بھی کہہ دیتے ہیں کہ نماز بیٹھ کے پڑھو. اس پر بھی بہت سوچ سمجھ کر عمل کرنا ہے کہ یا تو اپنا تجربہ ہے کہ واقعی تکلیف ہوگی ہوتی ہے کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، یہ ایسا مجبوری اب سمجھتا ہے، ورنہ ڈاکٹر تو بات بات میں کہتے ہیں، بلکہ وہ بولتے ہیں اب نماز بھی مت پڑھو، یہ بھی بولیں گے کہ فی الحال نماز آپ نہیں پڑھیں، پڑھیں تو اشارے سے پڑھیں. اب ہٹا کٹا مطلب چھلانگے لگا رہا ہے، نماز کا ٹائم آ گیا تو اشارے سے پڑھو، تو اس طرح نہیں ہوتا. بلکہ طبیب حاذق ہو، ماہر طبیب ہو، غیر فاسق، اس کا مشورہ قابل قبول ہے، یا اپنا خود تجربہ ہے اور ظاہر ہے معاملہ کہ وہ کھڑا رہ ہی نہیں سکتا، وہ ایک الگ بات ہے. اس پر بڑی یعنی کہ توجہ کی ضرورت ہے. ہمارے ایک اسلامی بھائی ذمہ دار ہیں، ان کا بائی پاس کا آپریشن ہوا، یہ بیچارے کرسی پر بیٹھ کر لگے رہتے تھے. میں نے دیکھا، میں نے کہا یار یہ کیا تم نے، ڈاکٹر نے منع کیا؟ کیا ڈاکٹر نے منع کیا، چلتے پھرتے تو چلتے پھرتے تھے. ڈاکٹر نے کہا تھا یہ جھکنا منع تو کھنا منع. میں نے کہا یار کھڑے کھڑے پڑھ لو نا، کھڑے کھڑے پڑھ لی اور پڑھ لی تو پڑھتے تھے، بہت خوش تھے. ڈاکٹر سے میرے کو پھنسا دیا تھا، بیٹھے بیٹھے پڑھتا تھا میں، کچھ بھی نہیں ہوا الحمدللہ. تو یعنی جیسا موقع، اس کی ظاہری صحت ایسی تھی کہ وہ بائی پاس کے آپریشن میں بہت دن گزر چکے تھے، اب خامہ کا بیٹھ کر پڑھتے ہو. میں نے قیام تو فرض ہے نا اس میں نماز، تو موقع کی مناسبت سے شرعی مسئلہ آپ کو میں نے بیان کر دیا. نماز کے احکام میں بعض مساجد میں کرسیوں کا انتظام بھی ہوتا ہے، بعض بوڑھے وغیرہ ان پر بیٹھ کر فرض نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ چل کر آئے ہوتے ہیں، نماز کے بعد کھڑے کھڑے بات چیت بھی کر لیتے ہیں. ایسے لوگ اگر بغیر اجازت شرعی بیٹھ کر نمازیں پڑھیں گے تو ان کی نمازیں نہ ہوں گی. کھڑے ہو کر پڑھنے کی قدرت ہو جب بھی بیٹھ کر نفل پڑھ سکتے ہیں، مگر کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹھ کر پڑھنے والے کی نماز کھڑے ہو کر پڑھنے والے کی نصف یعنی آدھا ثواب ہے، البتہ عذر کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھے تو ثواب میں کمی نہ ہوگی۔ یہ جو آج کل عام رواج پڑ گیا کہ نفل بیٹھ کر پڑھا کرتے ہیں، بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید بیٹھ کر پڑھنے کو افضل سمجھتے ہیں یا ضروری تصور کرتے ہیں، ایسا ہے تو ان کا خیال غلط ہے۔ وتر کے بعد جو دو رکعت نفل پڑھتے ہیں ان کا بھی یہی حکم ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے۔ نمبر تین، قراءت۔ حضور آپ نے تیسرا فرض قراءت ارشاد فرمایا، تو کیا ہر ایک کے لیے قاری صاحبان کی طرح خوبصورت اور طویل انداز پر پڑھنا ضروری ہے؟ نہیں، اس میں کوئی زینت القراء ہر ایک کو بننے کی وہ شرط نہیں ہے۔ قراءت اس کا نام ہے کہ تمام حروف مخارج سے ادا کیے جائیں، کہ ہر حرف غیر سے صحیح طور پر ممتاز اور نمایاں ہو جائے۔ جب آہستہ پڑھیں تو اس میں بھی یہ ضروری ہے کہ خود سن لیں، اگر حروف تو صحیح ادا کیے مگر اتنے آہستہ کہ خود نہ سنا اور کوئی رکاوٹ، مثلا شور و غل یا ثقل سماعت یعنی اونچا سننے کا مرض بھی نہیں، تو نماز نہ ہوئی۔ تو کیا ہر طرح کی نماز میں بلند آواز سے قراءت کرنا ضروری ہے؟ نہیں، اس میں آگے عرض کر رہا ہوں میں، کیونکہ وہ دو طرح کی قراءت ہے نا، ایک سری ہوتی ہے ایک گہری ہوتی ہے۔ سری نمازوں میں قراءت کی آواز دوسروں تک نہیں پہنچنی چاہیے، اگرچہ خود سننا ضروری ہے جبکہ کوئی وہ اس سماعت پر بوجھ نہ ہو، ثقل سماعت نہ ہو، یعنی سماعت میں کوئی ایسی جیسے بہرا ہوتا ہے آدمی یا کم بہرا ہوتا ہے یا شور ہوتا ہے، تو مخارج سے اس طرح حروف ادا ہوں کہ اگر یہ شور وغیرہ نہ ہوتے تو سن لیتا۔ تو سری میں یہ ضروری ہے، بلکہ جو بھی تسبیحات وغیرہ پڑھتے ہیں نا ان میں بھی یہ ہے کہ خود سنیں، یہ پڑھنا اسی کو کہیں گے، خود سنیں، اتنے تلفظ ادا ہوئے، اتنے مخارج سے حروف ادا ہوئے۔ یا سیدی، ابھی آپ نے سری نمازوں کا تذکرہ کیا، تو یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ یہ سری نمازیں کون سی ہیں؟ سری نمازیں ظہر عصر، دو نمازیں سری کہلاتی ہیں، کہ ان میں قراءت جہری یعنی بلند آواز سے نہیں ہوتی ہے۔ نماز کے علاوہ بھی جہاں کچھ کہنا یا پڑھنا مقرر کیا اس سے بھی یہی مراد ہے، کم از کم اتنی آوازوں کہ خود سن سکے، مثلا طلاق دینے، آزاد کرنے، یا آزاد کرنے سے غلام یا کنیز کو آزاد کیا، اب تو خیر یہ دور نہیں ہے غلام اور کنیز کا، لیکن فقہ میں یہ مسائل ہیں، یا جانور ذبح کرنے کے لیے اللہ کا نام لینے میں اتنی آواز ضروری ہے کہ خود سن سکے۔ درود شریف وغیرہ اورات پڑھتے ہوئے بھی کم از کم اتنی آواز ہونی چاہیے خود سن سکے، جب ہی پڑھنا کہلائے گا۔ مطلقاً ایک آیت پڑھنا فرض کی دو رکعتوں میں اور وتر، سنن اور نوافل کی ہر رکعت میں امام و منفرد یعنی تنہا نماز پڑھنے والے پر فرض ہے۔ مقتدی کو نماز میں قراءت جائز نہیں، نہ سورۃ الفاتحہ نہ آیت، نہ سری یعنی آہستہ قراءت والی نماز میں، نہ جہری یعنی بلند آواز سے قراءت والی نماز میں۔ امام کی قراءت مقتدی کے لیے بھی کافی ہے، فرض کی کسی رکعت میں قراءت نہ کی یا فقط ایک میں کی، نماز فاسد ہوئی۔ فرضوں میں ٹھہر ٹھہر کر قراءت کریں اور تراویح میں متوسط انداز پر، اور رات کے نوافل میں جلد پڑھنے کی اجازت ہے مگر ایسا پڑھے کہ سمجھ میں آ سکے، یعنی کم سے کم مد کا جو درجہ قاریوں نے رکھا ہے اس کو ادا کرے ورنہ حرام ہے. اس لیے کہ ترتیل سے یعنی ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھنے کا حکم ہے. یا سیدی اب آپ نے ارشاد فرمایا کہ ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھنے کا حکم ہے, تو اگر تراویح کے اندر ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھیں گے تو اس سے نمازی تک جائیں گے, تو کیا آج کل حفاظ تیز تیز قراءت جو کرتے ہیں تو یہ زیادہ مناسب نہیں؟ پارہ 29 سورہ مزمل میں ارشاد ہوتا ہے ورتل القرآن ترتیلا, ترجمہ کنز الایمان, اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. اس آیت مقدسہ کے تحت حضرت صدر الافاظل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں رعایت وقوف اور ادائے مخارج کے ساتھ اور حروف کو مخارج کے ساتھ تا با امکان صحیح ادا کرنا نماز میں فرض ہے. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے, درست مخارج بھی ہوں, اور جو قاعدے مقرر کیے ہیں قراء حضرات نے ان کا بھی لحاظ کرنا ہوگا. اب جیسے قراء سے مراد یہ نہیں کہ وہ اسپیکر پر دو کانوں پر ہاتھ رکھ کر وہ اچھی آواز سے پڑھتے ہیں, وہ مراد نہیں ہے قاری صاحبان, بلکہ بڑے بڑے جو اس میں قراءت کے جو فن کے ماہر علماء ہوئے ہیں, آپ نے سنا ہوگا سبحہ قراءت, عشرہ قراءت, ہے نا, تو ان کے جو بڑے بڑے بزرگ ہوئے یہ ان حضرات نے جو مقرر کیے ہیں. اب جیسے کہ مد دو طرح کے, مد منفصل ہے مد متصل ہے, تو یہ کتنا دراز کرنا ہے یہ بھی جاننا ہوگا اور اس کو اس حساب سے پڑھنا ہوگا. مد متصل ایک الف کے برابر کھینچا جائے گا, مد منفصل تین الف کے برابر کھینچا جائے گا, اور یہ کب کب مد متصل آتا ہے کب کب منفصل آتا ہے اس کی بھی معلومات رکھنی چاہیے. تو اس طرح یہ معلومات ہو, اور یہ ہو. اب جیسے کہ وہ تین صورتیں بتائی نا, فرضوں میں ٹھہر ٹھہر کر قراءت کرے, تراوی میں متوسط ٹھہرنا تو اس میں بھی مطلب متوسط, اور رات کے نوافل میں جلد پڑھے مگر اس میں بھی حروف اور مخاری اور یہ تو سب ادا کرنے کرنے, اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کی تو آپ کو تجربہ ہوگا کہ امام صاحبان فجر میں عشاء میں اور مغرب میں جو قراءت کرتے ہیں تو اطمینان سے کرتے ہیں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, اس طرح ٹھیٹر کے پڑھتے ہیں. اچھا یہ ٹھیٹر بھی امام صاحب کے لیے نہیں ہے صرف, اگر اکیلا بھی منفرد فرض پڑے گا تو ٹھیک ٹھیک کے پڑھنا چاہیے اس کو, لیکن منفرد کے لیے بڑا امتحان ہے. امام جو ہے وہ بھی اگر اکیلا جب پڑھے گا تو پھر وہ امتحان میں پڑ جاتا ہے. اللہ توفیق دے. اور تراوی میں متوسط جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, یہ ایک متوسط انداز اس کو کہہ سکیں گے. اور رات کے نوافل میں جلد پڑھنے کی اجازت ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, یہ میں نے جلدی پڑھا, لیکن الحمدللہ تینوں میں نے قواعد کا جتنا اس کا خیال رکھا. تو یہ ضروری ہے اب اتنی اسپیڈ رکھنا کہ قواعد تو کیا حروف ہی چبا جائے, تو حروف چاپ جائے گا تو حرام ہے اس طرح پڑھنا. کہ اکثر حفاظ اس طرح پڑھتے ہیں کہ مد کا ادا ہو رہا تو بڑی بات ہے, یا نمونہ تعلمونہ کے سوا کسی لفظ کا پتہ ہی نہیں چلتا, نہ تصفیح ہوئے حروف ہوتی بلکہ جلدی میں لفظ کے لفظ کھا جاتے ہیں اور اس پر تفاخر ہوتا ہے کہ فلاں اس قدر جلد پڑھتا ہے. حالانکہ اس طرح قرآن مجید پڑھنا حرام اور سخت حرام ہے, یہ میں نے جزیہ بہار شریعت کا ادا کیا. حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ بہار شریعت جلد تیسری میں فرماتے ہیں, آج کل کے اکثر استاد اس طرح پڑھتے ہیں کہ مد کا ادا ہونا تو بڑی بات ہے, یا نمونہ تعلمونہ کے سوا کسی لفظ کا پتہ نہیں چلتا, نہ تصحیح ہوئے حروف ہوتی بلکہ جلدی میں لفظ کے لفظ کھا جاتے ہیں اور اس پر تفاخر ہوتا ہے کہ فلاں اس قدر جلد پڑھتا ہے. حالانکہ اس طرح قرآن مجید پڑھنا حرام اور سخت حرام ہے. تو اب یہ تراوی کیا رسم تراوی شاید ادا کی جاتی ہے کہ تین دن میں صاحب کو فلاں جگہ ہوتا ہے, تو چار دن میں ہوتا ہے, تو پانچ دن میں ہوتا ہے, تو یہ کمپٹیشن چل رہا ہے اس میں. اللہ تعالیٰ کرم, اللہ صحیح تراوی امت کو نصیب کر دے. تو واقعی یعنی کہ اگر آہستہ سا پڑے گا تو نمازیوں کی تعداد کم ہو جائے گی, یعنی شریعت کے مطابق پڑے گا تو بھلے کم ہو جائے, اللہ کو راضی کرنا ہے تو شریعت کے مطابق پڑھے. پبلک نہ آئے تو ٹھیک ہے, پبلک کو تو خوش کرنا بھی نہیں ہے, اگر پبلک کو خوش کرنا ہے چاہے اللہ ناراض ہوتا رہے تو بہت سخت بات ہے, بہت خطرناک بات ہے. تو اس لیے رضا الہی کے لیے پڑھے, کوئی اگر مسلح نہیں دیتا آپ کو تو نہ دے, کوئی بات نہیں, اکیلے پڑھے. سنت موقع ہے تراوی میں قرآن ختم کرنا, تو اکیلے اکیلے ختم کر لیں تراوی میں. حروف کی صحیح ادائیگی ضروری ہے. اکثر لوگ تو تا سین صاد سا الف عین الف حمزہ عین ہا شا ضاد ذال وا میں کوئی فرق نہیں کرتے. یاد رکھیے حروف بدل جانے سے اگر معنی فاسد ہو گئے تو نماز نہ ہوگی. مثلا جس نے سبحان ربی العظیم میں عظیم کو عظیم یعنی وا کے بجائے زا پڑھ دیا نماز جاتی رہی, لہذا جس سے عظیم صحیح ادا نہ ہو اس کو چاہیے کہ وہ سبحان ربی الکریم پڑھے. خبردار خبردار خبردار, جس سے حروف صحیح ادا نہیں ہوتے اس کے لیے تھوڑی دیر مشق کر لینا کافی نہیں بلکہ لازم ہے کہ انہیں سیکھنے کے لیے رات دن پوری کوشش کریں. اور اگر صحیح پڑھنے والے کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے تو فرض ہے کہ اس کے پیچھے پڑھے, یا وہ آیتیں پڑھے جس کے حروف صحیح ادا کر سکتا ہے. اور یہ دونوں صورتیں ناممکن ہو تو زمانہ کوشش میں اس کی اپنی نماز ہو جائے گی. آج کل کافی لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں کہ نہ انہیں قرآن صحیح پڑھنا آتا ہے نہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. یاد رکھیے اس طرح نمازیں برباد ہوتی ہیں. جس نے رات دن کوشش کی مگر سیکھنے میں ناکام رہا, جسے بعض لوگوں سے صحیح حروف ادا ہوتے ہی نہیں, اس کے لیے لازمی ہے کہ رات دن سیکھنے کی کوشش کریں. اور زمانہ کوشش میں وہ معذور ہے, اس کی اپنی نماز ہو جائے گی مگر صحیح پڑھنے والوں کی امامت ہرگز نہیں کر سکتا. ہاں جو حروف اس کے اپنے غلط ہیں وہی دوسروں کے بھی غلط ہوں تو زمانہ کوشش میں ایسوں کی امامت کر سکتا, اور اگر کوشش بھی نہیں کرتا تو خود اس کی نماز ہی نہیں ہوتی دوسرے کی, اس کے بھی کیا ہوگی. پیارے باپا جان, آپ کی یہ پیاری پیاری باتیں سن کر قرآن کی اہمیت کا تو اندازہ ہو گیا ہے. اب اپنی مصروفیات کی بنا پر, کاروباری مصروفیات تو بال بچوں کی وجہ سے, اب کیسے ممکن ہے کہ اپنی قرآن درست کر لی جائے؟ واقعی وہ مسلمان بڑا بدنصیب ہے جو درست قرآن شریف پڑھنا نہیں سیکھتا. الحمدللہ عز و جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے بے شمار مدارس بانام مدرسۃ المدینہ قائم ہیں. ان میں مدنی منوں اور مدنی منیوں کو قرآن پاک حفظ و ناظرہ کی مفت تعلیم دی جاتی ہے. نیز بالغان کو عموماً بعد نماز عشاء حروف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ ساتھ سنتوں کی تربیت بھی دی جاتی ہے. کاش تعلیم قرآن کی گھر گھر دھوم پڑ جائے. کاش ہر وہ اسلامی بھائی جو صحیح قرآن شریف پڑھنا جانتا ہے وہ دوسرے اسلامی بھائی کو سکھانا شروع کر دے. اسلامی بہنیں بھی یہی کریں, یعنی یہ درست پڑھنا جانتی ہیں وہ دوسری اسلامی بہنوں کو پڑھائیں اور نہ جاننے والیاں ان سے سیکھیں. انشاءاللہ عزوجل پھر تو ہر طرف تعلیم قرآن کی بہار آ جائے گی اور سیکھنے سکھانے والوں کے لیے انشاءاللہ عزوجل ثواب کا انبار لگ جائے گا. یہی ہے آرزو, تعلیم قرآن عام ہو جائے, تلاوت شوق سے کرنا ہمارا کام ہو جائے. تو اب یہ مدنی منوں کے جو مدرسے وہ دن کو ہیں مدرسۃ المدینہ مدنی منوں اور مدنی منیوں کے, اور بڑے اسلامی بھائیوں کے مدرسۃ المدینہ رات کو ہوتے ہیں. اسلامی بہنیں بڑی اسلامی بہنوں کے بھی دن کے, لیکن اسلامی بھائیوں کے عموماً عشاء کے بعد کئی فجر کے بعد بھی لگتے ہیں. تو اس طرح وہ دن کے وقت سہولت اپنے حلقے کی اپنے علاقے کی سہولت کے مطابق دن میں مدرسۃ المدینہ میں پڑھیں, رات میں پڑھیں. اور رات کو بہت مختصر 41 منٹ کا مدرسۃ المدینہ عام طور پر قائم ہوتا ہے, اور ایسے مدرسے شاید ہزاروں ہوں گے مدرسۃ المدینہ کے نام سے دعوت اسلامی میں جہاں بالغان کو تعلیم دی جاتی ہے اور بالکل مفت مدنی منوں اور منیوں کے مفت ہوتے دن کو. تو یہ اس میں آپ ضرور سیکھ لیجئے. اور یہ بتا دوں کہ یہ لوگوں کی غفلت و دوری کی وجہ سے اتنے مختصر مدرسے ہیں, رات دن کوشش کرنی ہے. تو یوں سمجھو کہ 41 منٹ میں آپ کو طریقہ بتا دیا جائے گا کہ اس کا مخرج یہ ہے اور اس کو اس طرح ادا کرنا ہے. اب آگے آپ کو دن رات اس پر لگے رہنا ہے. جب تک آپ ہاتھ دھو کر کسی کام کے پیچھے نہیں پڑتے ہوں گے اس وقت تک کام ہوتا نہیں. تو اس میں بھی آپ کو لگن اور دھون ہونی چاہیے. بعض اسلامی بھائی ملتے ہیں کہ میرے مخارج درست نہیں ہوتے. تو بعض کیا, مجھے تو بے شمار ملے کہ میرے مخارج درست نہیں ہوتے, اتنے عرصے سے قاعدہ پڑھتا ہوں مجھے یاد نہیں ہوتا, قاعدے پر ہی ہوں ابھی تک. تو وہ بیچارے اسی طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ رات کو جب مدرسۃ المدینہ بالغان میں جاتے ہیں تو وہ پڑھ کے جب قاعدہ بند کرتے ہیں تو دوبارہ پھر جب رات کو مدرسۃ المدینہ میں آتے ہیں اس وقت قاعدہ کھولتے ہیں. اس طرح تھوڑی یاد ہے. اب دیکھیں نا کہ ایک طالب علم ہے وہ 4-6 گھنٹے تو پڑھتا ہے اسکول میں دنیاوی تعلیم کا, پھر اس کے لیے ٹیوٹر کا انتظام کیا جاتا ہے تو ٹیوٹر اس کو پڑھانے آتا ہے, پھر ٹیوشن سینٹر میں بھی وہ جاتا ہے اور رات جگے کر کے وہ پڑھتا ہے. یعنی دنیاوی تعلیم میں اتنا انہماک, مگر افسوس اخروی تعلیم آخرت میں کام آنے والی تعلیم جو ہے اس کے لیے بالکل مر مر کے وہ ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر کے پڑھتے ہیں دنیاوی تعلیم, اور بالکل ریگولر دن کو ان کو وقت ملتا ہے. رات کو کون اسکول چلاتا ہے, دن ہی کو تو پڑھتے ہیں. لیکن کالج بھی دن ہی کو ہوتے ہیں, رات کو نہیں ہوتے نا کالج, یہ بھی دن کو ہوتے ہیں. تو دنیاوی تعلیم ساری دن کو سب وقت ان کے پاس ٹائم ہی ٹائم, لیکن اللہ کا دین سیکھنا ہے قرآن پڑھنا ہے تو ہاتھ جوڑو پیر پکڑو محنتیں کرو. آ گئے تو ان کی مہربانی, تھوڑی دیر کے لیے آ گئے. 41 منٹ کا مدرسہ رات کو اس میں بھی گھر سے بلا کر لاؤ تو یہ بیٹھے تو پھر چند روز آئے تو پھر غائب, تو پھر ڈھونڈو بھائی یہ کہاں گئے, کوئی پائی پیسہ نہیں. قاعدہ بھی فری بھائی, ہم قاعدہ آپ کو دیں گے کہیں آپ پڑھتے ہو تو, آپ 2 روپے کا قاعدہ بھی مت خریدو ہم آپ کو دیں گے, آپ کی مہربانی ہوگی, بڑا احسان ہوگا کہ ہم سے آپ پڑھ لیں, ہے نا. یہ کہ میں مثال دے رہا ہوں کہ اس طرح لجاجت کر کے انفرادی کوشش کر کے گھر سے بلا کر ان کو لا کر پڑھانا ہوتا ہے, مگر وہی کہ وہ چند منٹ پڑھیں گے اور پھر دن کو کھولیں گے نہیں, اسی وقت آ کے دوسرے دن کھولیں گے تو کیسے یاد ہوگا؟ ابھی چند روز آئیں گے تو دے چھٹیاں اگر سختی کا تو تصور نہیں ہے تو پکڑ کے زبردستی باندھ کے تو رکھا ہے اس کو کہ پڑھ بھائی, اب اس نے سختی کی یا ڈانٹ پلائی تو پھر اس نے کہنا. تو دین کی تعلیم کا معاملہ کتنا مظلوم ہے, آپ کو رحم نہیں آتا, میرا وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے کو جی چاہتا ہے کہ اتنا مظلوم ہے دین کا معاملہ کہ ہم اتنی محنتیں کرتے ہیں, جیسے اجتماع کے لیے مدنی قافلوں کے لیے کتنی محنتیں کرتے ہیں, ہاتھ میں کون آتا ہے؟ میں یقین مانے کہ میں نے اپنی زندگی میں اجتماع کی دعوتیں جو شروع میں نے بہت بیانات کیے ہیں, گلی گلی جا کر, کریا کریا, گاؤں گاؤں, شہر شہر جا کر, اور میں نے لاکھوں میں نے ہاتھ اٹھوائے ہوں گے کہ اتنے اجتماع کی پابندی. میں کہتا ہوں کہ جتنوں نے ہاتھ اٹھایا اور مجھ سے وعدے کیے نا, اگر یہ سارے کے سارے آج اجتماع میں آتے ہوتے تو مجھے تو نہیں پتا کہ دنیا کا کوئی روئے زمین کا کوئی گراؤنڈ ہمارے اجتماع کو کافی ہو, کہیں بھی نہ سمائیں, سمائیں گے فیضان مدینہ کیا آدھا شیر گھیر لے تو نہ سمائیں, ایک یعنی مبالغہ. اتنے لوگوں سے میں نے مطلب یعنی کہ ترکیبیں بنائی اجتماع میں آنے کی, مگر ہاتھ اٹھا کر جان چھڑانے والی بات ہے. ہاں کہہ دو ورنہ یہ پھر مولانا پھر ضد کرے گا, آنا پڑے گا تم. تو بڑی ترکیبیں کرنی پڑتی ہیں, بڑی حکمت عملیاں کرنی پڑتی ہیں. اس پر مجھے ایک اپنا پرانا واقعہ یاد آیا کہ ایک بار وہ کسی شہر میں نے بیان کیا نواب شاہ میں, تو وہاں بیان کے دوران وہی میں نے کہا کہ ابھی پہلے میں جب دورے پہ جاتا تھا تو ذرا مبلغین کم ہوتے تھے, تو پہلے شروع میں تو میں ایک ہی عام طور پہ بیان کرتا تھا, تو پھر کچھ مبلغ بننے شروع ہوئے الحمدللہ, تو میں بھی بیان کرتا تھا دورے میں جا کر, عصر میں کروں تو کہیں, مغرب میں کروں تو کہیں, زہر میں کروں جیسا موقع, پھر عشاء میں سب کو اکٹھا کروں ایک مسجد میں کہ بھائی ادھر بڑا اجتماع ہوگا اور آپ آنا. تو وہی اوائل کا دور تھا, تو میں نے ایک جگہ نواب شاہ میں کسی مسجد میں پتہ نہیں عصر میں یا مغرب میں بیان کیا, اور بیان کے بعد میں نے کہا کہ اب عشاء کے بعد فلاں مسجد میں بیان ہوگا, اجتماع ہوگا, اس میں بیان ہوگا, دعا ہوگی, یہ ہوگا, ذکر ہوگا, اس طرح وہ ترغیب دلا کر. تو میرا ہاتھ اٹھائیے کہ آپ تشریف لائیں گے, تو میں نے اس پر اصرار کیا کہ ہاتھ اٹھائیں, تو ایک صاحب غصے میں آ گئے, بولا ہو مولوی تم مسجد میں سب سے وعدہ لیتے ہو, ہم مسجد میں وعدہ نہیں کرتے. وہ ذرا غصے میں آ گیا وہ آدمی, تو مجھے کیا کرنا چاہیے اس کو؟ خیر یہ واقعہ میں تو ذرا بھول گیا تھا, وہ بعد میں کسی نے مجھے یاد دلایا تو یاد کسی حد تک یاد آ گیا. خیر تو میں نے اس کو جب اس نے یہ اڑی کی نا, تو میں نے ایک دم اس کو گلے لگا لیا اس آدمی کو. ارے میں نے کہا دیکھو یہ آدمی سچا آدمی ہے, کتنا ڈرتا ہے اللہ سے کہ وعدہ جب ہی کرے آدمی کہ پورا کرے, ورنہ وعدہ کیوں کرے. تو اب آپ لوگ بھلے ہاتھ اٹھاتے ہو, آپ آؤ یا نہ آؤ یہ ضرور آئیں گے. یعنی جب اس میری ترکیب سے ہاتھ میں نہیں آیا تو میں نے دوسری تدبیر چلا دی, اس میں ایک تیر سے نہیں گرے دوسرا تیر مار دیا. اب یہ مطلب ظاہر ہے کہ وہ جب ایک آدمی کو مولوی کو جھاڑو اور چار آدمی تو میری ہاں میں کرنے والے تو تھے ہی, وہ اس کی ہمت تھی جو مجھے اس نے اتنا سختی کی. تو پھر بھی جب میں نے اس کو پیار دیا تھا, اب کیا بولے گا, مروت میں وہ مار کھا گیا وہ آدمی. اچھا تو پھر وہ جو رات کو اجتماع ہوا نا, تو واقعی وہ آدمی آگے بیٹھ گیا, اور مجھے جس نے واقعہ بتایا اس نے کہا کہ اس آدمی کو میں نے دیکھا کہ وہ سارا انہیں کا اجتماع میں آخر تک رہا اور دعا میں پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا. نعرہ تکبیر اللہ, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ غوثیہ یا غوث اعظم دستگیر. تو یہ مجھے واقعہ بتایا, یعنی اس کا یہ وہ بات آئی گئی ہوگی میرے پاس, نواب شاہ میں جو رہتے تھے مختار کار ہوتے ہیں کچھ, ایک عہدہ ہے سرکاری, وہ سندھ میں ہوتا ہے یہ عہدہ, بڑا عہدہ ہے یہ شاید. تو ایک مختار کار میرے پاس کچھ آدمیوں کے ہمراہ ملنے آئے اور انہوں نے مجھے واقعہ بتایا کہ میں موجود تھا اس بیان میں اور تمہارے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اور تم نے تم کو جس نے مطلب ذلیل کیا سب کے سامنے تم نے اس کو گلے لگا کر پتہ نہیں کیا اس کو کیا کہ وہی آدمی آیا اجتماع میں اور پھوٹ پھوٹ کے رویا بھی. تو میں تم سے بڑا متاثر ہوا, مرید ہوں گا تو تمہارا ہوں گا. تو الحمدللہ اس نے اپنے خاندان سمیت بیعت کی, پھر جا کر میں اس کے گھر پہ ٹھہرتا تھا جب پھر دورہ ہوتا تھا تو, اور بیچارہ کھانا بھی کھلاتا تھا خدمت کرتا تھا, اس کی بڑی گاڑی تھی اس میں قافلے بھی سفر کرتے تھے. خشوع و خضوع سے سب نمازیں نہ بھاری ہو فجر و عشاء یا الٰہی